Тому шлях виявлявся не прямою, ясною дорогою, а зигзаговою плутаниною з непередбачуваними наслідками, манівцями. Куди вивезе? Якби персонально означити блудних синів суперелітного класу, то, на моє переконання, до цієї групи належить зарахувати Хмельницького, Грушевського, Винниченка, Скоропадського, Кравчука, Кучму. Усі ці люди очолювали, а останній очолює, Україну у найвідповідальніші періоди нашого буття. Не позаздриш цим людям. І не позаздриш Україні. Усі шестеро не виконали основної своєї місії – зробити Україну твердою, стійкою, незалежною державою. Не сателітом, не колонією, а міцною державою зі своїм власним обличчям. Блудили і блудять. Не вистачило не лише державної мудрості, а й чогось більшого – святості України у їхніх слабких єствах. Державна політика робить або щастя народне, або нещастя народне. Блудлива державна політика робить для народу нещастя, горе, трагедії. Чиста державна політика робить для народу нормальне, а тому щасливе життя. Великою людиною був Богдан Хмельницький. Це політична і державна постать, яка завдяки своїй усебічній популярності є особистістю найвищого класу. Про нього писали, пишуть і писатимуть доти, доки існує Україна у світі. І кожен автор знаходить аргументи на користь свого бачення цього видатного діяча. Не буду багато говорити, означу лише головні, доленосні віхи його діяльності. Перша полягає в тому, що він приборкав козацьку стихію і організував її велику чисельність в більш-менш патріотичну потугу, яка разом з народом піднялася проти поневолення і перемогла. Хмельницький пробудив дух спротиву, вселив почуття патріотизму, згуртував народ. Друга віха полягає в тому, що дух захисту, дух патріотизму був спрямований на православ'я, а не на країну Україну. Ні сам Богдан Хмельницький, ні тим більше народ не знали, що таке своя держава і як її творити. У гетьмана не було державного мислення. Він уявляв себе князем руським, подібно до одного з київських князів, і ніяк не міг уявити себе правителем, подібним до одного з монархів сусідніх держав. Не міг уявити себе ні королем, як у Польщі, ні царем, як у Московії. Як державний діяч, Хмельницький не міг навіть у своїй свідомості зрівнятися із сильними світу цього. Боявся бачити себе королем чи царем. У нього була психологія підданого, а не володаря. Він знав своє місце – королівського підлеглого, і психологічно не міг уявити себе главою самостійної держави. Щоб бути таким, треба пройти еволюцію психологічної переорієнтації, інтелектуального переосмислення самого себе, свого народу, свого війська, в цілому українства. Це був ватажок, покликаний до боротьби почуттями помсти. обставини повернулися так, що він